Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 26-ն է օրը ուրբաթ, տեղական ժամանակով 15:30 ռոպե, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօրվա ծրագրում Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը հայ առաքելական եկեղեցու կողմից նշվող տոներից է, որն այս տարի նշվելու է հունվարի 27-ին։ Տոնի արթիվ կազմակերպվող միջոցառումների մասին մանրամասնում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության բաժնի պետ Կարինե Հարությունյանը։ Նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետպետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը, որն ամենայն հայոց գարեգին Բ հայրապետի տնօրինությամբ հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր, հայոց մեջ սիրված ու սպասված էր եւ է։ Տոնը շարժական է, այս տարի նշվելու է վաղը։ Տարեց տարի ստվարանում են երիտասարդների խմբերը, ովքեր մասնակցում են Սիրո բարեխոս եւ Հովանավոր Սուրբ Սարգսի պայծառ հիշատակին նվիրված տոնակատարություններին։ Ինչ միջոցառումներ են նախաձեռնել այս անգամ պատկան մարմինները։ Պարզաբանում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժնի պետ Կարինե Հարությունյանը։ Միջոցառումը կսկսվի հունվարի 27-ին ժամը 3-ին Շահումյանի պուրակում արձանի դիմաց հոգևոր հոր օրհնությամբ, բայց 26-ին իրիկունը կբաժանվեն քաղաքի տարբեր մասերում աղաբլիթներ, որ մեր բոլոր երիտասարդներն իրանց երազում տեսնեն, ով իրենց ջուր կտա, թե տղա, թե աղջիկ։ Հայաստանում եւ Արցախում որպես Սիրո 1 այլ տոն նշում էին Սուրբ Վալենտինի օրը, բայց նա հայ եկեղեցու տոնացույցում իբրև սուրբ չկա եւ որևէ կերպ մեր իրականությանը չի առնչվում։ Դա անհայտ որոշ ուժեր արհեստականորեն խցկել էին մեր կենցաղ, որն անկաշկանդ մեր ազգային դիմագիծն էր փոխում։ Եվ եթե մի քանի տարի առաջ անհայտ սրբի նվիրված տոնը զանգվածային բնույթ էր կրում, վերջին տարիներին այն հետեմղվել տոնական օրերի շարքում տեղն իրավացիորեն զիջելով Սուրբ Սարգսին, երիտասարդների եւ սիրո բարեխոսին։ Վալենտինի տոնը մեզ համար օտար տոն է, որովհետև մեզ ունենք մեր հայկական ավանդական Սուրբ Սարգսի տոնը, որը հրճակվել է այդ տոնը որպես երիտասարդների օրհնության տոն։ Եվ արդեն 7 թիվից սկսած մենք համարը ամեն տարի նշում ենք գեղեցիկ այդ տոնը։ Մեր նպատակը այն է, որ բոլոր մեր երիտասարդներին համախմբենք այս տոնի շուրջ եւ հույսով են, որ ոչ միայն քաղաքի երիտասարդներն, այլ շրջաններից էլ կմիանան մեզ։ Դուք նախատեսում մեկ այդ օրվա համար փոքրիկ բեմադրություն, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, մի փոքր կբացեք գաղտնիքը, ինչ է լինելու։ Սուրբ Սարգիսը կարմիր ձիով վերածննդի հրապարակից դեպի Շահմանի պուրակը ձիով եւ սրտիկնե բաժանելով կգա եւ այնտեղ կօրհնի բոլոր երիտասարդներին ջերմ խոսքերով, իսկ թե ինչու ձիով, Սուրբ Սարգիսը միշտ ձիով շրջում էր եւ օրհնում էր երիտասարդներին, նա Քրիստոսի հավատար իմ ծառան էր, նա սպարապետ էր, հրաշալի հասկանում էր զինվորական գործը և իր զինվորների հետ ինքը իր կյանքն էլ զոհեց հանուն Քրիստոսի, հանուն խաղաղության, հանուն սիրահարների, բոլոր սիրահարների։ Եվ պատահական չէ, որ Սուրբ Սարգիսը երիտասարդների, հատկապես սիրահարված երիտասարդների բարեխոսն էր, և ով Սուրբ Սարգիսի անունով գաղոթի, ինքը ինչ երազի, անպայման կստանա ամեն ինչ։ Ով է Սուրբ Սարգիսը, ով Քրիստոսի մոտ հրճակված է որպես ամենաարագախոսը սրբերի մեջ։ Սուրբ Սարգիսն իր որդու Մարտիրոսի եւ 14 քաջ մարտիկների հետ նահատակվել է հանուն քրիստոնեական հավատքի։ Արիության համար Սուրբ Սարգիսը մեծ Կոստանդիանոս Կայսեր կողմից կարգվել է իշխան եւ սպարապետ Հայաստանին սահմանակից Կապադովկիայում։ Նա ոչ միայն գերազանց սպարապետ էր, այլև հիանալի քարոզիչ։ Օգտվելով Կայսեր հոժարությունից իր իշխանության տակ գտնվող քաղաքներում քանդում է մեհյանները, կառուցում եկեղեցիներ, տարածում քրիստոնեությունը։ Երբ Փուլիանոս ուրացողի թագավորության օրոք սկսվում են Քրիստոսի եկեղեցու հալածանքները, Սուրբ Սարգիսը աստվածային հայտնությամբ հրաման առնելով հեռանում է կայսրության սահմաններից։ Իր որդի Մարտիրոսի հետ գալիս ապաստանում է քրիստոնյա Հայաստանում, որտեղ թագավորում էր Տիրանարքան, մեծ ընտրթատի թոռը Խոսրովի որդին։ Տեղեկանալով, որ Հուլիանոսը մեծ զորքով շարժվում է Պարսկաստանի վրա, հայոց արքան ձգտելով իր երկիրը զերծ պահել հարձակման վտանգից, հորդորում է Սարգսին ծառայության անցնել Շապուհի մոտ։ Շապուհը սիրով ընդունում է Սարգսին և նշանակում նրան զորագնդերի հրամանատար։ Զորականներից շատերը, տեսնելով փայլուն զորավարի բարեպաշտությունն ու վարքով վկայված նվիրումն առաստված, նրա աղոթքներով տիրոջ գործած հրաշքները հրաժարվում էին հեթանոսությունից և դառնում քրիստոնյա, սակայն Շապուհը շատ շուտով նրանից պահանջում է պաշտել կրակը և զոհմատուցել։ Զորավարն անմիջապես մերժում է ասելով. Երկրպագելի է մեկ Աստված, ամենասուրբ երրորդությունը, ով ստեղծել է երկինքն ու երկիրը։ Իսկ կրակն ու կուրքերն ի բնե Աստվածներ չեն, հողեղ են մարդը դրանք կարող է փչացնել։ Այդ խոսքերից հետո Սուրբ Սարգիսը կործանում է բագինը։ Զայրացած ամբոխը հարձակվում է Սարգսի և նրա որդու Մարտիրոսի վրա, որն էլ առաջինն է ընդունում նահատակության պսակը։ Սուրբ Սարգիսը բանտարկվում է և աներեր մնալով իր հավատքի մեջ գլխատվում։ Նահատակվելուց հետո սրբի մարմնի վրա լույս է ծագում։ Քրիստոնեական հավատքի համար նահատակվում են նաև Սուրբ Սարգսին հավատարիմ 14 զինվորները։ Հավատացյալները նահատակների մարմիններն ամփոփում են Համիան քաղաքում։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետը Սուրբ Սարգսի մասունքները բերում է Կարբի աշտարակի շրջան, տեղում կառուցելով Երանելու անունը կրող եկեղեցի։ Ահա այս սրբի տոնն է, որը մեծահանդես նշվելու է վաղը մայրաքաղաքի Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակում։ Երիտասարդների համար հաճելի անակնկալների բացահայտումը տիկին Կարինեն հետաձգեց, ասելով, որ ամեն ինչ նրանց համար է արվում, թող համբերեն մինչև վաղը։ Մեզ այնուամենայնիվ հաջողվեց մի փոքր գաղտնազերծել սպասվող ծրագրի բեմագիրը, նախատեսված են երաշտական համարներ, պարեր, սիրո խոստովանություններ, որի համար լավագույները կպարգևատրվեն նվերներով, կբաժանվեն քաղցրավենիքներ բոլոր մասնակիցներին։ Հույսով եմ, ով կմասնակցի այդ միջոցառման, չի զղջա։ Շուշայի մանկապատենական կենտրոնի սաները մեր բարբարով կօրհնեն բոլոր երիտասարդ սիրահարներին և բոլոր համերգային ծրագրի մասնակիցներին, կհղեն իրենց օրհնանքները, բարի մաղթանքները։ Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնն ընդունված է նշել նաև ժողովրդական սովորույթներով։ Սուրբ Սարգիս զորավարը երիտասարդների երագահազ բարեխոսն է, նա սիրո երազանքն իրականացնող սուրբն է։ Մուրազակատար սրբի տոնն Արցախում նշվող ամենազանգվածային միջոցառումներից է, իսկ որտեղ տոն և տոնախմբություն, այնտեղ մաղթանքներ ու օրհնություններ։ Օգտվելով առիթից ես ուզում եմ բոլոր մեր երիտասարդներին, այն երիտասարդներին, որոնք ծառայում են մեր Արցախի բանակում, հայոց բանակում, մաղթեմ մի միայն կապույտ երկինք, որ ոչ մի դեպքում պատերազմ չլինի Արցախ աշխարհում և լինեն ուրախ, սիրահարված, որ Արցախում ստեղծվեն ամուր ընտանիքներ, և մաղթում եմ սեր և միասնություն բոլորին։ Եվ ուզում եմ, որ մեր հավատը, քրիստոնյական հավատը, կայուն տեղ ունենա նա մեր բոլորի կյանքում։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Երբ սկսվեցիր պտտվել ու ապրել Մեր գոյության մեծ իմաստը ստեղծել տանել Քեզ հետ շրջում ենք, որտեղ և ուր ենք Ինչու ենք մեկ կյանք գալիս Ուր կա հերանա կյանքը, ուր կա վերանա մարդը Իսկ մեր հոգի շարունակ կապրի Դեռ երեք օրոն էր քո, իսկ այսօր նորոն է քո Վաղը հերանում ու կոչում ես դու Սիրելիմ գնդիրներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են, երկու շաբթից սուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Նորություններ ինտերնետ պետության տիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Օրնուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Margiotta Food and Wine սուպերմարկետների շոտլանդական ցանցի ղեկավարությունը որոշում է կայացրել հեռացնել Fabio անունով Pepe ռոբոտին։ Նա չի կարողացել կատարել իր պարտականությունները եւ վատկատակները արել, հայտնում է Digital Trends-ը։ Fabio-ն պետք է այցելուներին օգներ ապրանքների որոնման հարցում։ Խանութի աշխատակիցները գովել են ռոբոտին, սակայն նա չի կարողացել գնորդներին բացատրել, որտեղ են այս կամ այն ապրանքները։ Այսպես հարցին այն մասին, թե որտեղ է կաթը, Fabio-ն պատասխանել է, որ սառնարանում է, բայց չի բացատրել, թե որտեղ է այն։ Որոշ հաճախորդներ ընդհանրապես պատասխան չեն ստացել իրենց հարցերին։ Խանութի սեփականատերը նաև պատմել է դեպքի մասին, երբ ռոբոտը փորձել է թեթևացնել իրավիճակը և տնօրենի վրա տպավորություն գործել կատականելով։ Արդյունքում այցելուները սկսել են խուսափել ռոբոտից, իսկ ղեկավարությունը որոշում է կայացրել հրաժարվել Fabio-ի ծառայություններից։ Խանութում նա աշխատել է ընդամենը մեկ շաբաթ։ Ռոբոտին հետ են ուղարկել Հերիոթ Վատ ուսումնական կենտրոն, որը տրամադրել էր նրան փորձարկման շրջանակում։ Instagram հավելվածի Stories բաժնում օգտատերերը կկարողանան GIF ֆորմատի հատուկ ստիկերներ ավելացնել, հայտնում է գազետան։ Նոր ստիկերները կհայտնվեն GIF բաժնի համապատասխան ցանկում։ Օգտատերերը կկարողանան օգտագործել որոնումը եւ գտնել այն ստիկերը, որը բոլորի չաթ է համապատասխանում իրենց պատմությանը։ Ներկայումս նոր անիմացիոն ստիկերները հասանելի են Instagram-ի iOS-ի եւ Android-ի համար նախատեսված վերջին տարբերակում։ KGI Securities-ի հեղինակավոր վերլուծաբան Min Chin Kwon պատմել է Apple-ի նոր սմարթֆոնի մասին, որը կթողարկվի այս աշնանը։ Նրա խոսքով նոր մոդելը չի ունենա մի քանի գործառույթ, ինչն էլ կանդրադառնա հեռախոսի արժեքի վրա, փոխանցում է Life-ը վկայակոչելով Mac Rumors-ը։ Min Chin Kwon նշել է, որ սմարթֆոնը չի ունենա էկրանին սեղմելու ուժը որոշող 3D Touch համակարգը և հագեցած կլինի 3 GB օպերատիվ հիշողությամբ։ Ինչպես հաղորդվել է ավելի վաղ, Apple-ը միանգամից 3 սմարթֆոն կներկայացնի։ Ամենաեժանը 61 դույմանոց TFT LCD էկրան կունենա եւ կարժենա մոտ $700-ից $800։ Բոլոր նոր սմարթֆոնները կունենան iPhone X-ի նման դիզայն, առանց շրջանակի էկրան եւ Home կոճակի բացակայություն։ Հունվարի 22-ին ԱՄՆ-ի Սիեթլ քաղաքում բացվել է ամերիկյան համացանցային հսկա Amazon-ի առանց դրամարկղերի առաջին սուպերմարկետը, հայտնում է DV-ն։ Amazon Go սուպերմարկետում բոլոր հաճախորդները ընտրածապրանքները դնում են զամբյուղի մեջ, ապա դուրս գալիս խանութից, իսկ գնումների համար գումարը ավտոմատ կերպով դուրս է գրվում վերջիններիս Amazon-ի հաշվից։ Բացի այդ, սուպերմարկետում հատուկ կշեքներ կան, որոնք կգրանցեն վերցված ապրանքները։ Խանութ հայցելելու համար անհրաժեշտ է բջջային հատուկ հավելվածներ բերնել։ Մինչև խանութ մուտք գործելը եւ գնումների ավարտից հետո հեռախոսը հարկավոր է սկանավորել հատուկ սարքի միջոցով։ Amazon-ում պնդում են, որ գնումների ժամանակ դեմքերի ճանաչման համակարգ չի օգտագործվում։ Ամերիկյան QStick ընկերությունը ստեղծել է փոքրիկ համակարգիչ, որի չափերը համեմատելի են սովորական կախազարդի հետ։ Սարքի բնութագիրը ներկայացված է QStick կայքում, հաղորդում է RIA Novosti-ն։ Մինի գաջետը թույլ է տալիս ցանկացած հեռուստացույց 7 վայրկյանից պակաս ժամանակում վերածել անհատական համակարգչի, դրա վրա տեղադրելով Windows, Android կամ Linux օպերացիոն համակարգերը։ Սարքը հասանելի է բազային և Pro տարբերակով։ Գաջետի համար հասանելի է Intel HD գրաֆիկան, ինչպես նաև հոսքային 4K հաղորդումը։ Բացի այդ, համակարգիչը հագեցած է 8 GB օպերացիոն հիշողությամբ, Bluetooth 4.1-ով, Wi-Fi-ով, մի քանի USB միակցիչներով, ինչպես նաև հիշողության քարտի միակցիչով։ Չինական Sleep Number ընկերությունը ստեղծել է բացառիկ խելացի մահճակալ, որն օգնում է մարդուն առավելագույնս հանգիստ ու առողջ քուն ունենալ։ Ինչպես նշում է LifeGate-ն, մասնագետները հիմնական շեշտը դրել են մահճակալի հարմարավետության վրա։ Հատկանշական է, որ նորույթը կարող է հարմարվել մարդու պահանջներին, փոխելով կոշտության, փափկության աստիճանը, եթերայուղ տարածել ու դրանով նպաստել արագ ննջելուն։ Բացի այդ, այն ունի թրթրման գործառույթ, որը մասնագետների պնդմամբ օգտակար է ողնաշարի համար։ Խելացի մահճակալը վաճառվում է $499-ից $999 սահմաններում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Աստղը վառվեց, կամիշը շնչաց, արևը հանգած, վերջին շողերով հեռվից ուղարկում է ոսկի նամակներ։ Երեքոյից ովուն կապուտակ, խաղաղ երկնի տակ, ճոճվում են հանդարտ փայլուն կտուրները, ինչպես նավակներ։ Կետուրին մի երաս հանգչով, ասես առագաս թերուներ կանչով, բայց ոնց իմանաս ապրելով ծածում, թե ամպերն ինչ են մտածում, թե ամպերն ինչ են մտածում, ներկում եք անհունը, բայց ետ եք դարնում։ Նա ով գիտե աստղերը հաշվել ու չի հաշտվել տխուր կյանքի հետ, երբ ժամը գալիս է թե վեր է առնում։ Փոքրիկ քաղաքի վրա մեծ երկինք, ծանոթ են ամեն բակ, ամեն տանիք, և ուր էլ թրչես աշխարհում այսին, իջնելու ես քո կտուրի, իջնելու ես քո կտուրի։ Եթերում Կարծիքն է, մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։Այսօր Մաքսավորի միջազգային օրն է, Հովնան Մարգարեի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Շոն Մակբրայդը, իռլանդացի քաղաքական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակագիր, Պոլիկարպ Կուշը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակագիր, Ակիո Մորիտան, ճապոնացի գործարար, Սոնի ընկերության հիմնադիր, Փոլ Նյումանը, ամերիկացի հայտնի դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, Ռոժե Վադիմը, ցակումով ռուս-ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, Էդի Վան Հալենը, ամերիկացի վիրտուոզ գիտարահար եւ երգերի հեղինակ, Ուեն Դուգլաս Գրեցկին, կանադացի հոկեիստ, 20-րդ դարի հայտնի մարզիկներից մեկը։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունվարի 26-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։